bilanggo. Surehas na gawa ng puso mo. Bilanggo, sagapos na dulot ng pag-isip sa'yo. Hanggang kailan pa ba magdaramdam? Hanggang kailan pa ba masasaktan pag-isip sa'yo? Maging sa ganito at ganyan. Hanggang kailan ka bang maghihintay? Hindi ko ba nagsasawa? Hintay ang damdamin ko kahit na ganito katamlay. Tunay goodbye bilanggo. Sarehas na gawa ng bilanggo, sagapos na dulot ng pag-isip sa'yo. Bilanggo, sarehas na gawa ng puso mo. Bilanggo, sagapos na dulot ng pag-isip sa'yo. Patay sindi sa init at lamig, maging ang patalim, madadaig galo sa dibdib. Tatunong yung mukha sa balat. Nakailang ulit na hiwalay, hindi pa rin matutong sumabay ang damdamin ko kahit na ganito katamlay. Saka na ba gapos na dulot ng pag-isip sa'yo. Bilanggo, sarehas na gawa ng puso mo. Bilanggo, sa gapos na dulot ng pag-isip sa'yo. Bilanggo, sarehas na gawa ng puso mo. Bilanggo, sagapos na dulot ng pag-isip sa'yo. Bilanggo,